9โคริสานิสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อโคริสานิคุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด173ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นภิกษุชื่อโคริสานิเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมีมารยาทสามนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยกรณียกิจบางอย่างณที่นั้นท่านพระสารีบุตรปรารภภิกษุชื่อโคริสานิจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้มีความเคารพอย่างเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ไม่เคารพอย่างเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่มีความเคารพยังเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้ที่เคารพยังเกรงในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งเสนาสนะว่าเราจะไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เป็นเถระและจะไม่กันอาสนะภิกษุผู้เป็นนวกะถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านคือผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริกธรรมถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่ไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่รู้อภิสมาจาริกธรรมจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าเป็นวัดจักมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้อภิสมาจาริกธรรมจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรรู้อภิสมาจาริกธรรมภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักถ้าภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านคือผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ที่เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนะภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาหลังฉันภัตตาหารถ้าภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาหลังฉันภัตตาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทำการเที่ยว ไปในเวลาวิกาลได้มากอันหนึ่งเพื่อนพรหมจารีจะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปในสงฆ์ได้จะมีผู้ติดเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารในเวลาฉันภัตตาหารภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้ขนองกายขนองวาจาถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ขนองกายขนองวาจาจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทำการขนองกายขนองวาจาไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนพรหมจารีก็จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปกับสงฆ์ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรขนองกายขนองวาจาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าไม่ควรเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านถ้าภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่ามีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงไม่ควรรู้เป็นผู้ที่มีปากเป็นผู้ที่มีวาจาจัดจ้านภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรถ้าภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านก็คือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ว่ายากเป็นบาปมิตรจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์จึงควรเป็นผู้ว่าง่ายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายจะมีผู้กล้าติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่จะเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีอยู่ติเตียนภิกษุนั้นได้แต่เป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารจะมีผู้ติเตียนบุรุษนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องถ้าภิกษุผู้ถือศีลอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ จะไม่ได้ประโยชน์ความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง11ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ปราศจากความเพียรถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นคนเกียจคร้านจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้เกียจคร้านถูกผู้ติเตียนภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ปรารถนาต่อความเพียรภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่จะเป็นผู้มีศีลฟั่นเฟือนจะมีผู้ติเตียนภิกษุได้เพราะฉะนั้นภิกษุควรถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นคนมีจิตตั้งมั่นถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่มีจิตตั้งมั่นจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่จะเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีปัญญาถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีปัญญาสามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่จะเป็นผู้มีปัญญาสามจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีปัญญาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภินิวินัยเพราะเมื่อมีผู้ถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้จะถูกถามปัญหาในอภิธรรมและในอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภิวินัยภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในสันตวิโมกเพราะถ้ามีคนถามหาปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรจากการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้จะถูกถามปัญหาในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอุตริมนุสธรรมเพราะ เมื่อมีคนถามปัญหาในอุตริมนุสธรรมกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถูกถามปัญหาในอุตริมนุสธรรมแล้วตอบไม่ได้จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคุณวิเศษที่กุลบุตรผู้ออกบวชแล้วต้องการจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอุตริมนุสธรรมเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรธรรมเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหรือที่ควรสมาทานประพฤติหรือธรรมเหล่านี้แม้ภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านก็ควรสมาทานประพฤติด้วยท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะธรรมเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรสมาทานประพฤติไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านเลยดังนี้แหละโคลิสานิสูตรที่9จบ